तन्हा तन्हा घूम के ढूंढे दिल जिसे लम्हा लम्हा बीत के गुजरे दिल जिसे फिरता हूँ सजा के इन आँखों में उसे मिलता हूँ रोज अपनी मैं बातों में उसे तन्हा तन्हा घूम के ढूंढे दिल जिसे लम्हा लम्हा बीत के गुजरे दिल जिसे की दुआ पे है लिख लिया उसे पढ़ता हूँ मैं जब जब सांस लूं जब जब सांस लूं दिल करता है कि खुद के लिए मैं उससे जाके उसको मांग लूं उसको मांग लूं फिरता हूँ सजा के इन आँखों में उसे मिलता हूँ रोज अपनी मैं बातों में उसे तन्हा तन्हा घूम के ढूंढे दिल जिसे लम्हा लम्हा बीत के गुजरे दिल जिसे नजरों में मेरी तो तू ही बसी है कैसे मैं किसी को देख लूं किसी को देख लूं तेरा हुआ हूँ मैं खुद से भी ज्यादा कैसे फिर मैं खुद को रोक लूं खुद को रोक लूं फिरता हूँ सजा के इन आँखों में उसे मिलता हूँ